mafarin bayani na ilahu gwanin sitirtawa makarin masharanta waɗanda suke tsaraitawa ka tsare mu karewa da sharri na ji da nuna ka shira mu shiryawa kamar katari da watsiwa yiwa excellency sa kai ka rage a arewa yiwa excellency sa mai ya saura a arewa yiwa excellency sa mai ka bar mana arewa ka shirye mu shiryarwa kai malla tsari da watsewa ka tsare mu karewa da sharri na ji da nunawa mafarin bayani na ilahu gwanin sitirtawa makarin masharanta waɗanda suke tsaraitawa yiwa excellency sa mai ka rage a arewa makwafa mafuskanta humaidu makwaikwayar kowa sayadi madubi na abin abu a gada cewa na rike katsani na da so da biya inda cewa Muhammadu mai binka wallahi fa ba shi tabewa yiwa excellency sa mai ka rage a arewa sanadi na harshe na na tsinci da mi na akala na zamo abun koyi abun akwafa a makalla na zamo fasha suka yabo da halina madallah wasu na ta Allah wadai waɗansu suna ta madallah yiwa excellency sa mai ka rage a arewa arewa garin noma ba na ɗan waiwaya baya muna da tufar saka ta auduga tun a can baya muna da tsubin dalar don gyaɗa zahiri zuriya da su aka gina ƙasar ruwa ubana ta Nigeria yiwa excellency sa mai ka rage a arewa in yi waiwayan baya a kan ilimi na arewa kafin zuwan turai muna da abin karantawa mun san rubutawa kana mun san karantawa rubutu muna ajami da Hausa muke fasaltawa yiwa excellency sa mai ka rage a arewa a harewa a can baya arewa muna ƙasan doka koina akwai sarki da ma'asu izo a hau doka tarai tarai tarwai muke hulɗa ƙasan doka a yau mu wake suka a kwanci a ƙasa a tattaka yiwa excellency sa mai ka rage a arewa karatun mafannoni imuna da sani na al'arabi ilimi da aikinsa yake isuwa cikin kalbi kwanci da tashinka kana da abun faɗi arabi ilimin musha kundum da babu ta inda baya bi yiwa excellency sa mai ka rage a arewa da zuwa na turawa suka bishe ilimin arabi suka sa na zamani a kan ilminmu na arabiya suka sanya yin aiki da mulki sai idan kabiya suka sanya kaskanci ga masu ulumu al'arabi yiwa excellency sa mai ka rage a arewa a suka fara kai ilimi kudu kafin a arewa suka gina jami'u a kudu da kwaleji arewa aka samu farfesa a kudu ko ɗai a arewa suka miƙa 'yancin kai a gurin leaders na arewa yiwa excellency sa mai ka rage a arewa arzikin kasa wancan lotan nanan a arewa mu muke da shanu dabbobi fatu a arewa ga kasa a shimfida dan noma burjika a arewa da dalar gyada da kudin kada aka tona manyalwa yiwa excellency sa mai karege a arewa a yau fa an waye gari babu tana a arewa a fannin sanin ilimi fakala ake a arewa a fanni na gine gine kufai ka kira ya arewa a fannin sana'o'i lebura muke arewa yiwa excellency sa mai karege a arewa a yau fa mun waye gari babu gyada da nomawa ba ma rini sakar bare fa aje majewawa ba a batin kira a dafawa fage na rinjawa kuma igiyar mulkin arewa fa ta basu kucewa yiwa excellency sa mai karege a arewa a haka nan ukan daraja a babu guda a arewa arzikin ruwan teku babu dugo a arewa ga wuta ta lantarki didin muke mu a arewa da industry centers warab muke mu a arewa yiwa excellency sa mai karege a arewa bari jiyar fetur guda aka kafa a arewa kai babu ta kare a inda muke a arewa ba zuciyar nema da masu kishi a arewa yiwa excellency sa ga tambaya ka amsawa yiwa excellency sa mai karege a arewa a dada a can baya a ba mu batun kabilanci akwai yarika da yawa ba mu fadan kabilanci muna nan da addinai ba mu kisa na ninanci a yanzu mun waye gari arewa ciki na muzanci yiwa excellency sa mai karege a arewa baya an kashe leaders na faru da sun kamulkawa lotan su sardauna ta fawa balewa arewa haka an kawa janar na ramatu murtalanawa zuwa sanu mai rasuwa da ummar da na yar adwa yiwa excellency sa mai karege a arewa tuna an yi ta baba a zangon ka tafi a can baya ka dan waiwaya baya ka duna fama a can baya cikin shekara wannan a zanko ma fa an gayya Filato da Maiduguri cikin rikici ake zuriya yiwa excellency sa mai karege a arewa an rasa rayuka da sun fi gaban a ƙidaya marayo bila adadin da babu uba bare yaya yiwa excellency sa kai ya azatan ka sai yaya su taso cikin tsauri za ku a wanye lafiya yiwa excellency sa mai karege a arewa yan wanda sun kagaza da kai ƴaƴa makarantuwa da waɗanda an ka hana shiga gurbi na karatuwa hada har da masu rike da kwalaye na karatu yiwa excellency sa bar su hakan ku ya kyautu yiwa excellency sa mai karege a arewa kwatancin su shuka ce da an ka haka akai wunne ana nan ana zaune tsuro ya fito fa ba aune yiwa excellency sa kumba arewa kumbinni kumbinna ta yambunne za ya tashi ba auni. Your Excellency sa mai karege a are.